Sziasztok, dudák! Ez itt a Gamer 365 Podcast novemberi kiadása, ami azért különlegesen érdekes, mert nem volt októberi. Miért nem volt októberi? Azért, mert nem csak, hogy lusták voltunk, hanem naívak is. Azt akartuk, hogy a Budapest Game Show-n csinálunk egy ilyen élő podcast-szerűséget, ahol bevonjuk a tisztelt olvasót, aki megjelenik, aki vette a fáradtságot, hogy felkeresse a standunkat, és vele fogunk elbeszélgetni. Amiről így 5 perc alatt kiderült, hogy maga volt a fékevesztett naivitás. Mert a körülmények nem voltak olyanok, hogy ott bármit is föl lehessen venni, leginkább hanganyagot, mert egyik oldalunkon a Guitar Hero stand volt, előttünk a Sam Lips volt, ahol énekeltek, és így mellettünk meg a nagy színpad. Tehát a zajszint az olyan volt, hogy annyi hallatszott volna a podcastban, hogy nagyjából. Nem tudom, hogy ez hogy hangzott, biztos borzalmasan. Szóval itt vagyunk novemberben, úgy ez a novemberi podcast. Akik beszélünk, Liquid, Olden, Drag, MC Mackó és HZX itt velem szemben, aki mosolyog és láthatóan fáradt. Téma az van bőven az egy hónapos kiadásnak köszönhetően, de rögtön kezdjük is azzal, amire hivatkoztam, tehát a Budapest Game Show-val, ami tisztességesen kinőtte magát, és indult 2 éve úgy, hogy volt a Mon Park moziának az előterében, ahol szerintem így pár száz ember jött el. Aztán volt egy olyan tavaly, hogy a Teátrumban volt a Millenáris Parkban. Aztán idén pedig a Budapest Sportarénában, a Papp László Sportarénában költözött, ami helye közel nagyjából meg is telt, és 13 ezer ember látogatott ki az eseményre úgy, hogy ugyan volt ott egy Windows 7 szekció is, tehát biztos az is hozott látogatókat, de hát a gaming részlegen is rengetegen voltak. És azt azért tegyük hozzá, hogy ez a 13 ezer, csak hogy ne lógjon a levegőben, ez mindenkinek az elképzelését. Hát vagy a komolyabbakat elérte, vagy meghaladta, mert előző este, amikor még oda mentünk összerakni a standot, és még minden félig készen állt, hát ahogy körbenéztek az emberek, nem nagyon hittek benne, hogy ezt a csarnokot meg lehet majd tölteni emberekkel, és lám már 9:30-kor tele volt az egész. Tényleg az volt a nagyon durva, hogy reggel is, amikor még ott pakoláztunk, még ott az nyitás előtti percekben is mindenki az utolsó simításokat végezte a helyszínen, és mikor 9 óra után 5 perccel azt hiszem, akkor nyitották körülbelül az ajtókat, tehát nem pontban 9-kor, akkor így hirtelen ilyen iszonyat nagy tömeg jelent meg. Először mi akkor pont a tiszta szoftver standja körül álltunk, és akkor az ember tömeg, az mondjuk 9 óra 10 perckor már ilyen 50 méter hosszú volt, tehát már akkor ezren szerettek volna hozzájutni a Windows 7-hez, és mire visszaértünk a standunkhoz, addigra rendesen így megteltek a terek, meg úgy ügyesen ki is volt használva a maga az egész csarnoknak is a teret, tehát mindenhol volt valami érdekesség, amit így meg tudtál nézni, ami mellett bámészkodhattál, tehát lényegében, ha a nap bármelyik pillanatában szétnéztél, egyszer sem érezted azt, hogy itt most kongatér és nincsenek emberek. Igen, beszéltünk is arról viszonylag az elején, hogy kezd a dolognak amolyan gaming expo-s feeling jelenni, tehát kezdett azokra a játékkiállításokra hasonlítani, amit Amerikában vagy Nyugat-Európában rendeznek, amik méretüket tekintve persze még mindig nagyobbak, hiszen Kölnben nagyjából egy csarnok a 6-ból, 7-ből, nem tudom 8-ból hány volt ott, nagyjából az akkora, mint a Budapest Sportaréna. De hát ugye az ország és a méretek is másak, tehát ott 100 milliós embertömegből lehet válogatni, nálunk pedig ugye ez azért még mindig egy elsősorban budapesti esemény. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy pozitívum, hogy ez így sikerült, meg összejött. Mert ha 2 éve valaki azt mondja nekem, hogy 13 ezer embert ki lehet mozgatni egy alapvetően videójátékos eseményre, aminek a nevében is benne van, hogy videójáték, akkor azt mondom, hogy álmodozol, barátom. Hát egy személyes véleményem, a személyes legjobb élményem az volt, hogy látni másik oldalról. Tehát ugye pont most nyáron voltunk Kölnben, és ott mi látogatóként voltunk, tehát amikor az első nap reggelén megnyúlt a nagy csarnok, akkor a főbejáraton bementünk, regisztráltunk, és nézelődtünk. Itt meg minden fordítva volt. Itt már megnyitás előtt oda mentünk a hátsó bejáraton, kisebb kalandokon estünk át a biztonsági őrökkel kapcsolatban, szereltünk, csinosítottuk a standot, és végig a standok mögött álltunk, leszámítva azt a pár percet, amikor mi is körbenéztünk. Ez egy nagyon különleges élmény volt, különösen a kölnivel kontrasztban. magára a showra vonatkozóan pedig szerintem ez még lehet jóval nagyobb is. Lehet jóval nagyobb is, és egész egyszerűen azért, mert a két nagy platform holder, ugye a Nintendo és a Sony távol maradt. Ha a szervezőknek jövőre, vagy az elkövetkező években sikerül meggyőzni őket, hogy ők is vegyenek részt ezen, akkor nem hogy csak ezt a sportcsarnokot, de a mellett lévő szimacsarnok, ami ennél nagyobb kiállítóterem, azt is meg fogják tudni tölteni, mind kiállítóval, mind emberekkel. És ami még nagyon jó volt, vagy izgalmas volt, hogy találkoztunk sok fórumozóval is, vagy hát néhány fórumozóval találkoztunk. Sokan jelezték, hogy találkoztak velünk, de nem sikerült személyesen beszélni velük, de néhányukkal nagyon jól szórakoztunk, úgyhogy jövőre, hogyha valószínűleg leszünk mi is, leszünk. Nézd, ha élünk addig, akkor igen. Remélem, igen. Akkor tessék bátrabban odajönni, és nyugodtan beszédbe legyedni velünk, úgyhogy mindenképpen jó volt, nagy volt. Én azt tudom még hozzátenni a dologhoz, hogy nem lehet igazán átélni azt a tömeget, ami ott volt, hogyha nem mentünk föl a föntebbi szintre, egy ilyen lelátószerű rész volt, ahonnan én egyszer fölmentem oda, és hát azért az ott kemény történet, főleg a tavaly meg a tavaly előttihez képest. Tehát az egy nagyon nagy eventnek a... Tehát egy nagy esemény. Utólag egyébként a szervezőkkel is én beszélgettem, és ők is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg voltak elégedve vele. A 13 ezer emberrel pláne egyébként, ez a 13 ezer ember azt is jelenti, hogy szinte biztos, hogy lesz jövőre is, és ahogy Zoli is mondta, ekkora vagy legalább ekkora helyszínen fog megrendezésre kerülni, hogy csúnyán beszéljek. Ami nekem személyesen, és Olden mondtad, hogy sokan odajöttek hozzánk, valóban sokan odajöttek hozzánk, sokan írták később, hogy odajöttek, de nem voltunk ott, vagy a stand mögött voltunk, vagy nyugodtan srácok, tehát meg lehet minket szólítani. Mi a probléma az, hogy viszonylag kevés embert ismerünk személyesen, tehát olvasóinkat inkább csak a nickjükről és inkább csak online ismerjük, személyesen nem. Éppen ezért mi megszólítani nem nagyon tudunk senkit, mert nem tudjuk, hogy ki ő vagy szimplán csak ott nézelődik, vagy olvasunk. Ezért, ha bármilyen ilyen alkalom van, és azért is öltöttük magunkra a közös Gamer 365 bőrt, azokat a pólókat, amiket láthattatok rajtunk, hogy aki olyan van, azt nyugodtan meg lehet szólítani, és tessék, Mackó díszdobozos Fischer kiadása éppen most landolt a földön darabjaiban, talán még megvan. Na, csak kicsit törött össze, jól van. Meg lehet ragasztani, tehát fogsz egy celuxot, ráteszed, kiavítod, és semmi baj, ennyi belefér. Most vagyunk először itt Mackónál már itt podcastelni, de jó is, nálam szoktuk felvenni, és én most örülök, hogy így a szokásosból kiszakítva Mackó legény lakásán veszük fel a novemberi podcastet. Az előző témához, ha Zoli összerakta a Witcher díszdobozos különkiadásomat, úgy látszik, hogy egyben maradt a cucc. Tehát voltak ilyen ötletek, és ezt lehet, hogy jövőre meg is fogadjuk, hogy esetleg ilyen kis névtáblákat rakunk ki. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek. Szerintem ez egy jó kezdeményezés volt. Kár, hogy én erről utólag hallottam, mert végül is vagy ilyen nyakba való, vagy valamit ki lehet találni esetleg, hogy ti is bátrabban oda jöhessetek hozzánk, mert hallottam olyanokat is, hogy látták, hogy póló van rajtunk, de nem tudtak beazonosítani minket. Tehát azért azt is tudni kell, hogy tehát az olvasók sem tudják feltétlen, hiába van kinn a fényképünk, hogy ki hogy néz ki, ugyanis mi pusztán photoshopolt képeket rakunk ki magunkról, és Brad Pittnek a fejét módosítjuk úgy, hogy jól nézzünk ki ott azokon a kis képeken, de na szóval igazából bátran lehet odajönni, várunk titeket legközelebbi alkalommal is. Nézd, mindig van egy általános, a Szia Gamer 365-ös köcsög. És akkor, akkor nem kell nevet mondani, hanem rögtön reagálunk valamit. Persze ez lutri, mikor, hogy milyen formában vagyunk, de egyébként az ötlet az jó szerintem. És azok nem photoshopoltak, azok borzalmasan nézzünk ki azokat a képeken. Tehát ha azok photoshopoltak lennének, nem, azok az a valóság. Egyébként volt olyan is, tök muris volt, hogy egy sráccal 10 perce beszélgettem, és utána mutatkozott be, hogy egyébként nálunk fórumozik, és mondta a nevét is, és hát mondom, téged ismerlek innen, ebből a topikból, abból a topikból, úgyhogy az is tök ilyen pozitív volt. Igen, nálam is volt ilyen, ugye én írogattam ott az NFS Street versenyén az eredményeket, meg kértem az e-mail címet az emberektől, és én is ott szembesültem párszor, hogy valamelyik fórumozónk volt, az aztán... akkor úgy viszonyultam a dologhoz én is. Szóval tényleg legközelebb van egy ilyen, legközelebb van egy ilyen esemény, akkor tényleg nem kell így szégyenlősködni meg semmi. Tehát oda lehet jönni nyugodtan, akiket így jobban ismerünk formulról meg személyesen, és azok mind oda jöttek hozzánk, és tök jól eldumáltunk velük is. Különösen a csaj vagy. És jól nézel ki. És akkor gyere, mindenképpen. És fiatal vagy. És hozd a barátnődet is, így van. Ami szerintem lehetne javítani, és erről éppen másokkal ma beszéltem, hogy vannak ezek a prezentációk. És a prezentációkon hatalmasat dobna, és jövőre ez most meg lett ígérve, hogy lesz, ha lenne egy kontrollmonitor, kontrollképernyő annak, aki játszik, mert aki látta az előadásokat, pláne szerintem a Dirt 2-t, amikor én a szó legszorosabb értelemben nem láttam, hogy mi folyik a mögöttem lévő, vagy fölöttem lévő képernyőn, ezért csak remélni tudom, hogy olyan volt a prezentáció, hogy az autó az a pályán volt, és előre mennem visszafelé, mert egész egyszerűen ilyen megvilágítással és ilyen szögből semmit nem látsz az egészből. Úgyhogy ha kapunk egy kontrollmonitort, akkor jövőre a skijeinket is tudjuk csillogtatni, nem csak azt, hogy tudjuk, hogy a kontrollere mit kell nyomni, hogy menjen az autó. A legbizarabb az a Borderlands volt, ugye azzal nyitottunk, és az elején én is láttam semmit, mert a reflektor az pont belevilágít a nagy kivetítőbe. Aztán a felénél rájöttek, hogy ez így van, és lekapcsolták azt a reflektort, onnan már a felét láttam a dolgoknak, de a későbbi prezéken megint felkapcsolták, szóval tényleg ilyen szempontból még eléggé gyerekcipőben járt a dolog. Meg hát nem is beszélve a jó kis gétonis esetről, amikor nem tudtuk bemutatni a játékot, mert hogy nem indult el. Egészen pontosabban arról volt, hogy korrupt volt a fájl, amit, tehát a letöltés az korrupt volt, és nem indult, viszont így közel 10 percig a Gamer 365 volt a nagy színpadnak a kivetítőjén, onnan mentek a gétoni trailerek, szóval nekem elég volt. Tudom, hogy a közönség biztos jobban szeretett volna valamit látni a játékból, de én örültem neki önző módon, úgyhogy nekem nem volt vele különösebb problémám. Én annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy bent híró színpad, ahol jó magam, ugye kornyikáltam is egy sort a színpadon, ott viszont tök jó, tehát ott képesek voltak felrakni 3 monitort is, úgyhogy gyakorlatilag az egész zenekar látta, hogy mit játszunk, és kifejezetten tetszett az egész, tehát ahogy megcsinálták ott a Band Hero és a DJ Hero preziket is, és tehát ez egy kis színpadon volt, nem a nagy színpadon, és a versenyt is, tehát úgy látszik, hogy ez már a sokadik Guitar Hero, tehát Hero játéknak a versenye volt, már nem az első volt a sorban, hanem tényleg a sokadik, és még mindig van érdeklődés, hát reméljük, hogy nem az utolsó olyan rendezvény volt. Én csak annyit akarok hozzáfűzni, hogy hiányoltam a verekedős játékokat, mert hiányoltam. Erre gondoltam, hogy jövőre nem kormányos, beülős cuccot viszünk ki, hanem kiviszünk 2 arcade sticket, meg egy nagy asztalt, meg egy nagy képernyőt, és lehet próbálkozni majd Old Dance-szal ráverni Street Fighter 4-ben, vagy nem tudom. Jövőre jön ki egyáltalán jó verekedős játék? Nem is jön ki. Ne viccelj, hát januárban lesz a BlazBlue, ami kibővítő új karakterekkel, 2D Guilty Gear utód, az márciusig jó lesz, márciustól pedig Super Street Fighter 4, ami meg jövő márciusig után, hát nem, tehát az évekig jó lesz, mert jó lesz. A mostani is van évekig, de így, hogy tudom, hogy lesz új rész, így most egy kicsit alább hagyott a Street Fighter, mert tudom, hogy lesznek új karakterek, meg új lobby, meg ilyenek, úgyhogy jövőre, hogyha túlélik addig a világ, nem lesz világvége, akkor a Game Show-n mindenki jöhet. Jövőre még jó eséllyel, nem? 2012 a kijelölt, mint ahogy a film is. Van ez a bizarr film. Tervezi megnézni valaki ezt a bizarr filmet? 2012. Ezt megnézem holnap, úgy döntöttem. Hatalmas fasságnak tűnik, de... Ezeket a filmeket nem a története miatt nézzük, hanem a cégé miatt. Nem, mert csak azért, hogy lássam New Yorkot meg a világot elpusztulni hatalmas nagy képernyőn. 100.100 hangrendszerrel, amit a moziban van. Most egyébként a történet, leszarom. Igen, ez a gyermekkori, amikor így a homokvárat felépített, és szétromboltad, ennek egy ilyen modern megfelelője, hogy látni akarod a homokvárat összedőlni. Ezért utálni fogtok engem, de én sosem romboltam szét a homokváraimat. És mindig abban reménykedtem, hogy ha másnap visszamegyek, akkor ott lesznek. Sose voltak ott. Ezért kell szétrombolni, hogy ez a csalódásnak ne tedd ki magad. Tehát úgy is szétrombolják, úgyhogy ha te rombolod szét, akkor az nem, soha nem érezted a nyers pusztítás örömét. Ne játsz Modern Warfare 2-vel, hogy kicsit visszatereljem a szót a videójátékokra, mert abban bizony van, tisztességesen. Én tegnap képes voltam arra, hogy végigjátszottam, ugye megírtam a tesztet, teszt kiment, és talán végigjátszottam még egyszer ugyanazzal a rendülettel, és másodszor is kurva jó volt, tehát így még szerintem sokszor, fedeztem fel benne olyan dolgokat, amit így elsőre nem is láttam. Úgyhogy játszatok Modern Warfare 2-t, pláne multit, mert hogy az nagyon jó. Különösen a kóp. Menjetek sokan kópozni, hogy legyenek kóp partnerek. Ez az ősz egyébként a kóp élményéről szól. Most akárki akarjon, de ez a kóp, ez már divat nagyon sok, nagyon rég volt, amióta az Xbox 360 megjelent kvázi. De idén, ha most végig gondolunk, kezdődött az ODST-vel, akkor Borderlands, Modern Warfare 2, és utána jön az Ultimate, a Left 4 Dead 2 is. Nem tudom, hogy az Assassin's Creed 2-ben bármiféle multiplayer terveznek-e, de szerintem nem. Jó, de nem lenni meglepve, hogy egy-két évvel így az őszre kapná az is valamit, de biztos, hogy most már a kóp nélkül nem is nagyon lehet semmit csinálni, mert a Uncharted-ben is van kóp. Úgyhogy mindenben van kóp. Igen, az valóban ilyen kicsit meghatározó, vagy kötelező feature-ré vált a kóp játékokban. Az, hogy az Assassin's Creed 2-ben nincsen, az érthető. Bár lassan valami multiplayer-t belerakhatnak szerintem, vagy belerakhatnának, hiszen azért általában már ebben ezekben az open world játékokban is van multiplayer. De ha már Assassin's Creed 2-ről beszélünk, most egészen biztos, hogy november 17-én az embargó lejártával tudunk róla tesztet közölni. Hát ugye ennyire lesz exkluzív, nem tudom, annak szánjuk legalábbis magyar szinten. Meglátjuk ugyanis. Itt van a játék az asztalom. Bébik. Még nem néztük meg, de ahogy befejezzük, úgy rögtön neki fogunk esni. És megnézzük. És azzal adták a kezembe, hogy megint a laborban kezdődik, és nem rögtön Firenzében. Ugye az unalmas laboros részt végig kell nyomni, hogy Firenzébe jutass. Nem is volt unalmas laboros rész. Tök jó volt a laboros rész. Feldobta az egész játékot, szerintem. Mindig megnéztem a kis csajnak a levelezéseit. Hát, ha találok valami perves dolgot, de hát sose volt semmi. Nem tudom, én az elsőből is kifejezetten ilyen kis unalmas felvezetésnek tartottam. Tehát ugye tudod, hogy milyen a játék, és én a badass bérgyilkossal akartam lenni, nem a badass bérgyilkosnak egy modern... Jó, ez spoiler? Hát két év után mi a spoiler? Igen, így van. Ha nem a Modern Warfare 2-t lövöm el, hanem az Assassin's Creed 1-et. Igen, tehát én untam azt, hogy ott bármit, és akkor még ott a csávú így hisztizett is, hogy ő nem akarja, és akkor el kellett menni aludni, és akkor visszajönni, és akkor bement abba a bizarr megtermékenyítőgépbe, vagy mivel fektették bele, és na hát így van az, hogy én a mai napig nem fejeztem be az Assassin's Creed-et egyébként. Sajnos. Úgyhogy a második rész az majd úgy jön, hogy én szerintem előbb végig játszom az egyet, és akkor majd utána jövőre a kettőt. Bár most azért ez nehéz lesz. Erről is beszéltünk pár napja, hogy korábban azért volt egy... Én mindig ilyen pihenőidőnek neveztem, hogy oké, október, november, december is még kicsit, jöttek a játékok csőstül. És hát ilyenkor pláne úgy, hogyha írsz is róluk, vagy valami. Gyakran van olyan, nekem idén például a Batman volt ilyen, amivel nagyon szerettem volna játszani, de nem volt rá időm. A Brutal Legend volt ilyen, amivel nagyon szerettem volna vele játszani, de nem volt időm. Ezeket januárban, februárban, még kicsit márciusban úgymond végig lehetett játszani, szépen nyugodtan. Ma reggel néztem egy megjelenési listát júniusig. Szentséges Atya Úr Isten. Tehát gyakorlatilag az ősz még egyszer. És hát az a különösen durva, hogy oké, hogy az őszből levettek valamennyit, és az ment át tavaszra, de az ősz még most is olyan, hogy egyszerűen nincs időt semmire, tehát folyamatosan teszti szerintem mindannyiunk a játékokat, és nem marad idő ilyenre, hogy pótoljunk meg hasonlók. Hát nagyon úgy néz ki, hogy ez a nyár lesz. Nyár lesz az az időszak, amikor az előző évet be lehet pótolni, amikor én Street Fighter-ezek majd egész nyáron, akkor mindenki másnak lesz lehetőség arra, hogy végig tolja az összes címet, ami kimaradt. Én már most sajnálom, hogy például Borderlands, amire annyira vártam, az nekem azért maradt ki, mert Torchlight-ot vettem. És a Torchlight az gyakorlatilag minden loot igényt kielégít az emberben, kóp nélkül is. Tehát nincs szükség még egyre. Úgyhogy nagyon sokan vannak egyébként ezzel, Izolinak át is adom ezzel a mikrofont. Ja, nem a Torchlight-ról akartam beszélni, mert arról is lehet, meg arról végig lehet beszélni több podcastot is. Hanem az, hogy ez csak jövőre lesz így, hogy 2010-ben, hogy a nyár majd ott marad, mert 2011-ben már azok a játékok nyáron fognak megjelenni, amik nem tudtak megjelenni se 2010 őszén, se 2011 tavaszán. Tehát még pár év, és eljön az idő, amikor az egész év egy folyamatos megjelenés lesz, mert olyan nagy volumen lesz a játék termelésnek, tömegtermelésnek, hogy nem lesz pihenőidő. És egyszerűen kitöltik az évet. Szerintem ilyenkor jutunk el majd a következő generációhoz, ahol majd megint meg fog torpanni egy picit ez a rohadt nagy fejlesztés. Lehet, hogy drag, igen. Nem, szerintem meg pont mostanában lesz egy ilyen billenés, úgymond a játékiparban, hogy lerostálódnak az ilyen kisebb címek, és sokkal nagyobb lesz az aránya a nagy költségvetésű címek irányába. Hát konzolon persze, és akkor így valamilyen szinten azért kevesebb játék fog valószínűleg megjelenni, meg ennek a telítettebb megjelenési listának, ahogy beszélgettünk különben a Namco-nál, azt hiszem egy magyar ott dolgozónál. Nagyon ne nevesítsük minden. Nem. Egy Namco-nál valaki. Igen. Tehát azért fognak még játékok csúszni, amiknek most úgymond biztosnak látszik a megjelenése, mivel nagyon sok címet kellett cancelözni, és ezzel át is vezethetjük a témát a következővel. Igen, tehát így az egyik dolog, amiről mindenképpen beszélni akartunk, az egy viszonylag friss hír. Az IE negyedéves üzleti jelentéséből derül ki az, hogy az IE-nél továbbra sincs olyan rózsás helyzet, tehát masszívan veszteségesek, a veszteségük a tavalyihoz képest növekedett, masszívan elbocsájtanak. 1500 emberre emlékszem, és jól emlékszem. Tehát 1500 embert kirúgtak olyan szinten, hogy a teljes Command & Conquer csapatot kirúgták. Tehát a Command & Conquer 4, ami most készül, az márciusban fogják azt hiszem befejezni, vagy tavasszal, vagy valahogy, és már most közölték velük, hogy ahogy leadják a játékot, úgy vehetik is a munkakönyvüket, mert mindenki el van bocsájtva. A Maxis-nél, ugye a Sims-es részlegnél voltak komoly leépítések. A Pandemic-nél, akiknek idén szintén játékok jelenik még meg, a gyanúsan december közepére dugott, vagy nem is tudom, Szabotőr, ami általában a december közepi megjelenés nagyon sok mindent nem szokott jelenteni, vagy nagyon sok minden jót nem szokott jelenteni, de a téma az izgalmas, úgyhogy reméljük, hogy nem azért, mert, és ugye ti láttátok Kölnben, és itt teljesen jól is néz ki. Tehát náluk is leépítettek az EA Black Box náluk, aki ugye eddig a Need for Speed-et csinálta, de az EA Tiburonnál is, akik pont a Madden-ért felelősek. Tehát egy csomó helyen elbocsájtások voltak, és ez játékszinten is megmutatta magát, mert hát 12 eddig nem bejelentett játékot azt szoncőt kapott, ahogy mondani szokták, tehát leállították a fejlesztést, nem fognak megjelenni. És talán ehhez kapcsolódik, sőt biztos, hogy ehhez kapcsolódik, hogy az Electronic Arts az jelezte, hogy nem örülnek annak, hogy a Wii pont abban az időszakban gyengélkedik, amikor ők nagyon sok jó játékot, meg nagyon sok játékot terveznek kiadni rá, úgyhogy én gyanítom, hogy ez a nem bejelentett címek között sok Wii volt. Ugyanis ez, hát most ez csak egy tipp, de valószínűleg így van. Egyébként szerencsétlen, én nagyon hülyén jött ki ezzel az egész Wii dologgal, tehát ők eleinte nem nagyon támogatták, aztán volt egy ilyen időszakuk, amikor azt nyilatkozgatták, hogy hú, látjuk, hogy milyen jó a Wii, és ezt kell támogatni, és most jutottak el odáig, hogy gondolom jöttek volna a Wii címek, de most meg megint visszaesni látszik a Wii, és ott tartunk, hogy ha valaki most gondolkozna el azon, hogy kell-e Wii-re fejleszteni, akkor azt mondaná, hogy inkább nem, tehát ez a lehető legrosszabb szcenárió volt neki. Az Electronic Arts-nál egyébként ugye a platformokra való rámozdulás tekintetében mindig is voltak, nem azt mondom, hogy problémák, nem feltétlenül jó platformra mozdultak rá. Nagyon korán ugye a Sega-val való viszony megromlásához nagyban hozzájárult, hogy a Saturn egyik nagy third party támogatója az EA volt, akik annyira megszívták a bukó Saturnnal, hogy utána a Dreamcast-nél beintettek a Szegának. És igen, az pénzügyi szempontból mindenképpen jó döntés volt. Viszont, és ez egy kicsit ilyen insider információ, nem is mondom, hogy honnan származik, amikor kijött a, még csak be volt jelentve a PSP és a DS, és egy ilyen belső céges prezentáción kim volt a két gép, és a DS így át volt húzva. Tehát annyira úgy gondolták, hogy bukni fog vele a Nintendo. Mint ahogy mindenki egyébként, tehát az vesse rájuk az első követ, aki onnan a lófaszt, föltartja a kezét, és mik a jövő heti lottószámok? Nem, oldan. A DS-nél mindenki azt gondolta, hogy meg fog bukni. Na, mondd! Én szimplán Nintendo fanboy voltam. És a Revolution-be is hittem, a DS-be is hittem, és tudtam, hogy a Nintendo nem csinál rossz hardvert. Vagyis nem úgy rossz hardvert, hogy gyenge hardvert, hanem olyan hardvert, amivel úgy komolyabban bukna. Úgyhogy, de ez nem jelenti azt, hogy bármilyen megalapozott józan parasztész, vagy valami olyasmi lett volna, hanem egyszerűen csak éreztem, hogy jó lesz, és amiket megérzek, azok mindig jók. Ennek ellenére egy jó bő órával ezelőtt a biciklist nem érezted, aki neked jött az utcán. Jó, ez most már tényleg. Jó, Holden szegényt elütötték. Nem tehet róla. Levált a porc a lábáról. De ez nem az olvasóra tartozik, hogy Holden balesetet szenvedett. De úgy átvezetésnek jó volt, még magyarázkodik egy kicsit. Nem, hát ez is közre játszik, hogy ilyet kimerek mondani, hogy Nintendo fanboy voltam, mert tényleg az voltam, hát nem gond ez. Olden vagyok, alkoholista, több éve nem, de nem, tehát 3 éve nem Nintendozom. Nem, ez is jó, hagyjuk is, mert nagyon-nagyon mélyre süllyedek ezzel. Így van, tehát most már annyira mélyre süllyedtél, nincs is DS-ed. Miért nincs DS-ed? Te, a világon te volt az egyetlen, aki megjósolta a DS sikerét, és nincs DS-ed. Az sikeres, ez nem jelent az, hogy jó. Viccelek, a DS nagyon jó gép, és fogok is venni, csak volt időszak, amikor nem volt, és akkor utána... Tehát... Azóta sincs. Az a baj, hogy ilyenkor az olvasók nem hallják azt, amit így beüvöltetök, vagy hát csak így részben, tehát így csak azt halljuk, hogy távolban vannak ilyen zajok, én pedig furcsa dolgokat mondok, tehát ez egyébként illik, a profilomhoz illik, csak nem jól, mindegy, tehát átadom Liquidnek a mikrofont, mert ő ezt jobban vágja. Próbáljunk visszatérni valamennyire a fősodorba, méghozzá az Electronic Artshoz, és külön akartunk róla beszélni, de most már itt tartunk, akkor előhozom, hogy és közben jöttek ki azért konkrét számok is, amit alátámasztják, hogy a Wii mennyire nem bírtak teljesíteni. Ez a Dead Space Extraction, ami hiába van itt a mackó polcán, Amerikában alig 9000 ember csatlakozott hozzá a megjelenés első hónapjában. Miért van ez? Egy alapvetően nagyon jó játék, és ha elolvasod a tesztünket, kedves olvasó, amíg nem tetted volna, olvasd el, ott Vega arról ír, és nagyon helyesen ír arról, hogy ez bizony a maga műfajában nem, hogy egy jó játék, hanem egy előremutató, a műfaj tovább toló új lehetőségeket beleadó játék. Sőt, tovább megyek, aki a Dead Space-t játszotta, annak már mindjárt az első percekben ilyen totális Dead Space feeling jön, fog átjönni. Tehát így abszolút hű maradt az eredetihez, és emellett egy jó formán egy stílust is váltott, hiszen az eredeti az egy TPS akciójáték, akció-horror játék volt. Ez pedig egy belső nézetes, egy úgymond rész, hát ugye Vega részletezi azt, hogy miért is forradalmi a maga stílusában a Dead Space Extraction, és ráadásul úgy néz ki, hogy Wien kevés játék néz ki ilyen jól, mint a Dead Space Extraction. Tehát elindítod a játékot, nem akarok nagyon spoilerezni, ugye tudja mindenki, hogy ez egy belső nézetes, kvázi rail shooter játék, és így ugyanazt a képet látod, mint az Xboxon, hogy így a figura áll a képernyőnek a bal egyharmadában, dettó ugyanolyan pozícióban, mintha teljes nagygépes verziót néznéd, és úgy néz ki a grafika, hogy így azt hittem első pillanatra, hogy valami Xbox 360-ról valami előzményeket fog majd mutatni a játék. És nem, és akkor a figura elindul, és így kisétál a képernyőből, a saját figurát pedig így szétnéz a szobában, és elkezdődik a játék. És így első pillanatra, amikor ezt én megláttam, akkor így kb. Leesett az állam, hogy Wien ilyen minőséget nem szoktunk látni. Tehát amellett, hogy a maga a játék is jól meg van csinálva, a prezentáció is Wiihez képest első osztályú, a hangok, a grafika, szuper, mégis bukott. Tehát még csak arra se foghatjuk, hogy hát azért bukott a Dead Space Extraction, mert úgy néz ki, mint egy PS1-es játék, amit még ráadásul le is hánytak a képernyőre, és még a Wiimote sem működik rendesen. Szóval az általános ilyen víz gyerekbetegségek sincsenek meg a játékban. Ugyan a Dead Space kifejezetten nem az én játékom, így az Extraction sem az én játékom, de én azért ezt a 9000-et megdöbbentőnek tartom. Tehát nem tudom, kedves olvasó, mennyire van tisztában vele, hogy 9000 az mennyi Amerikában. Tehát az a nagy nulla. Mintha nálunk egy darabot adnának el egy játék. Sőt, annál is kevesebb, mert hogy nálunk azért előfordul egy játékból egy darabot adnak el. Nem hónap végi megjelenés volt ez véletlen? Hónap végén nem, szerintem hónap közepi volt, tehát valami szeptember közepén jelent meg. Azaz nem egy hónap, két hét, de hát két hét alatt is. Tehát amikor egy játék azért a premierjekor, ha nem is az összeadásainak a többségét, de hát egy jelentős részét produkálja. A 9000 az gyakorlatilag a barátok és a család szinte amerikai viszonylatban. Amelyiként később egyértelműen kiderült, hogy nulla promóciót kapott a játék, tehát nem tudott róla az ember, hogy ez meg fog jelenni, és ezért nem vette meg senki. Na most, aki Wiin játszik, és aki Wiin hardcore játékos, tehát feltételezzük azt, hogy aki hardcore játékos, annak a Wii általában ma már másodlagos konzol, nem tudom, hogy ezt így hogy gondoljátok, tehát szerintem a hardcore játékosoknak a Wii az csak egy ilyen, a kis testvér mondjuk az valamelyik nagy gép mellett. Akin viszont Wiin keres hardcore játékot, szerintem az mindenki tudott róla, nem? Mert a Wiin a hardcore játékosok úgy várnak egy hardcore játékot, hogy összeteszik a kezüket és nézik a naptárat, hogy az évi két hardcore játék mikor jelenik meg. És a Dead Space Extraction az egy ilyen játék volt, amit így szerintem a fórumban is lehetett érezni, hogy azért sokan vártak, és hát ez lett a vége. Lehet, hogy a hardcore játékosok úgy gondolkodnak, hogy hú, ez egy real shooter, ezért nem fizetem ki a full price-t, hanem majd megveszem, ha féláron lesz, vagy használtan. Nem lehetséges? Tehát én leginkább erre tudok gondolni. Nekem az jutott az eszembe ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok ilyen, tehát amellett, hogy ezek a címek általában ilyen eléggé réteg stílusok, amellett azért nagyon sok ilyen Wii tulajdonos, az inkább a Nintendo címeket várja. És a Nintendo first party játékokat tekinti igazi hardcore-nak, ez a mai napig is, én úgy érzem, hogy régen is így volt, és a mai napig is az van, hogy azért kétkedve gondolkodnak arról, hogy most mennyire minőség az adott cím, mert nem Zelda, nem Mario, és nem Kirby. Még a Kirby-t is sokan többre tartják, mint bármelyik minőségi third party címet, mert csak Death Space, mert nem is ismerhetik sokan, főleg, hogyha első konzoluk. Mondjuk most nyilván azt is mondhatod, hogy a másodlagos konzol, de akkor meg butitottnak tartják az eredetihez képest, és ezért nem érdekli őket annyira. Nézd, az egyik logikus következtetés, és na, ennek újra nekiugrok. Az egyik logikus következtetés az, hogy Amerikában 9000 darab hardcore játékos van, amit ennek ellenére kétlek, valószínűleg az, hogy tudnak, nézik, hiába a promóció az sokat jelent. Tehát szerintem ez sokaknak is, nekünk is problémánk, hogy hajlamosak vagyunk a videójátékos közösséget, vagy általában, hogy így nagyon fellengzős legyek, a videójátékos társadalmat úgy megítélni, hogy az a Gamer 365 olvasó táborán keresztül lecsapódik. Ami egész egyszerűen nem igaz. Hát számszakilag sem nagyon jó lenne, ha így lenne, de nem igaz. Másrészt az tudomásul kell venni, hogy aki ilyen videójátékos lapokat, legyen az offline vagy online, olvas, Az a hardcore ember, tehát az, akit érdekel, aki megy utána, aki hajlandó arról vitatkozni, hajlandó kibannoltatni magát azért, hogy kiálljon egy darab műanyag mellett, mert erről van szó. Úgyhogy szerintem nulla promócióval egész egyszerűen nem lehet sehol játékot eladni. Magyarországon sem. Magyarországon is jó lenne, hogyha tévében mennének videójáték reklámok, nem mennek. Amerikában meg pláne nem, ahol hozzászoktak, hogy egy Left 4 Dead mögé ugye több 10 millió dolláros reklámkampányt tesznek, és ha amerikai fórumokat olvasgatva, az utóbbi egy hétben Amerikában a csapból is Modern Warfare 2 folyt, tehát állandó tévé, rádió, reklámok, óriás plakátok mindenhol. Nem gondoljátok egyébként azt, hogy az a kisebb játékok, vagy a közepes, esetleg Wii-s játékfejlesztésnek a legnagyobb problémája lesz? Ugyanis megnézzük egy Dead Space Extraction-nek a fejlesztési költségét, nem tudom, hogy mennyi. Most nem akarok a fenekemből számokat kihúzni, ahogy szokták mondani, de akár egy Wish Dead Space Extraction, akár egy 360 PC-s Left 4 Dead, a marketing költség az ugyanaz mind a két játéknál, ugyanazon a TV adón kell reklámozni, ugyanúgy a 7:30 utáni idősávot kell megcélozni, hogy ha el akarnak jutni emberekhez, a fiatal korosztályhoz, ugyanúgy ugyanazokat a lapokat kell megkeresni reklámajánlatokkal, és ez nem lesz olcsóbb attól, hogy egy Wii játékot reklámoznak is. Ha meg ekkora költség van mögötte, akkor már is azt jön szóba, hogy akkor miért nem promózunk meg egy 360-as címet, ami valószínűleg több. Na most ezt vizsgáld meg ezt a kérdést egy marketinges szempontjából. Megnézi, ha már számokról beszélünk, megnézi az adatokat, hány Wii van a háztartásokban, kétszer annyi, x-szer annyi, mint amennyi a nagy konzol, tehát elvileg van neki piaca, megnézi azt, hogy mennyibe került a fejlesztés, hoppá, egy Dead Space Extraction, én se akarok számokat mondani X, megnézzük, hogy a Dead Space-nek meg 10X volt a fejlesztési költsége, ugyanakkor a marketing költség, ami mondjuk Y, és akkor az X meg Y, vagy a 10X meg Y a nagyobb. Tehát így is úgyis kevesebbet költenek rá, tehát... Azért volt már példa világjáték fejlesztésben, azt hiszem a GTA 4-nél volt, hogy ugyanannyiba került a marketing része, mint maga a játékfejlesztés. Azt hiszem, hogy 40 vagy... Tehát voltak a játékok, nem biztos, hogy a GTA 4 volt, hogy 40 millió, 20-20 volt felasztva, és itt így nézed, lehet, hogy a 10X vagy az X között nagy a különbség, de... Tehát nem tudom. Tehát azért ez elég hardcore címek buknak meg Wii-n ahhoz, hogy az ember meggondolja utána. Tehát... Viszont azt én nem tartom jó ötletnek, hogy megcsinálunk egy ilyen játékot, és utána a végén, amikor meg kell nyomni marketingileg, akkor kihátrálunk mögül le. Mert az a lehető legrosszabb döntés. Nem tudom, én ha az okokat ugye nehéz kideríteni, de a következmények azok szerintem elég egyértelműek. Ezek a third party cégek, a nagy cégek, Electronic Arts, Unzo-Weiter nem fognak ilyen játékokat többet, az soha büdös életbe vére kiadni. Tehát ezek után most gondolj bele, hogy az eleve harcos helyzetben lévő ilyennél valaki bemegy a főnökéhez, és azt mondja, hogy van egy ilyen jó hardcore játékötletem víre. Tehát úgy rúgják segbe, hogy a taknyány csúszik kifelé. Úgyhogy én inkább ezt sajnálom, hogy valamit lehet úgy is mondani, hogy elszúrnak, és utána hirtelen a következmények meg olyanok, hogy az eddigi Wii-vel kapcsolatos prekoncepciókra, miszerint nincs rá hardcore játék, még inkább ráerősítenek, tehát egy önbeteljesítő jóslat, hogy azért nem csinálunk, nem, mert nem megy, és azért nem megy, mert nem csinálunk. Úgyhogy remélem, hogy, és itt szerintem a Nintendónak lenne egyfajta ilyen vezető szerepe, vagy nekik lenne, a Nintendo részéről lenne szükség arra, hogy feltartsák az ászlót, és azt mondják, hogy oké, srácok, persze, casual, csinálunk nekik sok játékot, de könyörgöm, évente egy-két hardcore nagy címmel kijövünk. És ha megnézed az idei Nintendo-s hardcore felhozatat, mi is volt az idei Nintendo hardcore játék? Emlékeztessetek rá? A Dead Space, mármint a Nintendo gyártású hardcore játék? Idei Nintendo nem volt. És aki most így bemondja, hogy a Super Mario Bros. Wii, a New Super Mario Bros. Az nem. Nem, az egy DS játéknak a négyfős kópos átirata, és nagyon jó játék volt a DS-es játék, és a Wii-ssel is játszani fogunk, de az nem hardcore játék. Pont. Még egy utolsó kört futnék ebbe a témában. Csak az az érdekesség, hogy a Dead Space Extraction-ből 9000 példány fogyott. Tehát a Dead Space Extraction-ből 9000 fogyott, és amikor belegondolok a tavalyi Microsoft meghódítja Japánt című kampányba, ami arról szólt, hogy megpróbálom meggyőzni néhány IRPG fejlesztőt, hogy csináljunk exkluzív játékot, ami aztán később át is megy PS3-ra, de a lényeg nem ez, hanem hogy ott azért 100 ezeret azért lazán túlépték ezek a játékok, és azért, hogy pont a Nintendo ne tudna a Japánnál nagyobb piacon ezt megcsinálni, hogy kicsit összedolgozik a külsősökkel, hogy jó, akkor nyomjuk meg, marketing, tehát hogy azért itt lehetne kezdeményezés a Nintendo részéről, és mostanában kezdik el beismerni, hogy azért itt valami nincs rendben. A kérdés az, hogy innen hova tovább. De a Nintendo-nál most jött el a földre való visszatérésnek az ideje. Tehát ők ezt az elmúlt 2,5-3 évet ezt ilyen eufóriába tölthették, ahol nem akartam én mondani, hogy bizonyára gombáztak és tudatmódosítókat dugdostak egymás testnyílásaiba. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem tudom. A lényeg az, hogy most jött el az, amikor szembe kell nézni a piaci realitásokkal, amikor a Wii már nem megy olyan jól, és amikor itt az idő, hogy ne a gép újdonsága, hanem a szoftverek vigyék a platformot. Na hát most 2010, jöhetnek a szoftverek. És ha a szoftverek, V és Dead Space Extraction, sajnáljuk azt, hogyha a következő időszakban ez, az ilyen jellegű szoftverek nem kapnak kiadók révén támogatást, ugyanis az egész szakma, az egész piac kevesebb lesz, hogyha ilyen játékok nincsenek, és van még egy cím, amitől nagyon félek, hogy esetleg nem kap eléggé megfelelő támogatást. A sajtótól már megkapta a támogatást, máshol is megkapta a támogatást, reméljük, hogy végeredményben a nap végén a piactól, illetve a vásárlóktól is meg fogja kapni a támogatást, ez pedig a Brutal Legend, ami szintén egy olyan játék, ami nem minden hónapban jelenik meg játék, design és felfogás tekintetében, és nagyon sajnálnánk azt, hogyha ennyivel kevesebb lenne a hobbink. Ugyanis ha nem lesz Dead Space Extraction jellegű és felfogású játék a közeljövőben Wii-re, akkor ezzel kevesebb lesz. A Wii-seknek a könyvtára is, úgy alapvetően a videójátékosoknak is a könyvtára, és hogyha Brutal Legend is esetleg megbukik, mint annak idején megbukott a Beyond Good and Evil, annak idején a Psychonauts sem sikerült túl jól, hogyha ez ilyen jellegű játékokra nem lesz igény, ennyivel lesz kevesebb az egész hobbink. Ez egy vélemény. Megnyugtatlak akkor a előzetes számok alapján csak Amerikában az első hónapban, ami ugye fél hónap inkább egy 200-300 ezer Brutal Legend fogyott, ami már az a mennyiség, aminél már nem lehet bukásnak nevezni a játékot. Tehát világszinten ez egy szép szám lesz. Reméljük, hogy megkapja a piac támogatását. Éppen a Brutal Legend és a Borderlands volt ez a két cím, nem? Amitől nagyon féltünk, hát nem csak mi, hanem a fejlesztők és a kiadó is, hogy esetleg bukik, de a számok ugye nem csak a Brutal Legends, hanem a Borderlands esetén is azt mutatják, hogy sikeres a játék olyannyira, hogy talán pont mai hír, vagy tegnapi, hogy gondolkoznak is a második részen. Reméljük, hogy nem csak ez a két játék, hanem hozzájuk hasonló új IP-k, azok folyamatosan jönnek konzolokra is. És ezért előnyös, hogy októberben nem volt podcast, mert akkor bizonyára beszéltünk volna a PlayStation 3 címről és a PSP Go-ról, így viszont úgy beszélhetünk róluk, hogy láttuk azt, hogy megjelent, láttuk azt, hogy piacra került, és láttuk nagyjából, hogy mit produkált ez a két gép. Úgyhogy most egy ilyen mély elemző, lélekbemarós, közösen sírós, nevetős elemzést tudunk adni a témáról. A PlayStation 3 az nagyon nagy siker lett az új kiadással, ami ugye egy árcsökkenés és egy új modell egyben. Japánban majd drag mindjárt mond nagyon konkrét számokat, de az a lényeg, hogy az első hónapban 1,1 millió példány fogyott a PlayStation 3 új modelljéből az összes régióban együtt, ami nagyon, nagyon jó adat, és gyakorlatilag ez volt az, ami átdobta a Sony számait az elvárt fölé, mert ugye eddig egész évben az elvárások alatt teljesített a gép, és ezekkel most már be is hozta, és most azon van, hogy sikeresen a célt azt így elérték. És ezzel meg is fordult a trend, főleg Japánban, ahol a Wii lement, amiről ezelőtt beszéltünk, a PlayStation pedig úgy ment fel, hogy minden héten volt új szoftver megjelenés, ami mai napig is tart, és egészen a Final Fantasy 13-ig ez így is fog maradni nagyjából, úgyhogy a PlayStation 3 az nagyon felfelé megy. A PSP Go az egy másik történet. Igen, a PSP Go-val egy konkrétan az történt, hogy voltak előjelei annak, hogy ez a gép ez bizony nehéz rajtot fog venni, mert a megjelenés előtt már itt több héttel lehetett hallani ilyen-olyan bolthálózatoktól, hogy ők bizony nem teszik fel a polcra a PSP Go-t, leginkább azért, mert nem tudnak hozzá játékot eladni, a gépen magán nem nagyon van hasznuk, így köszönik szépen, nem fognak egy olyan eszközt árulni, amin kizárólag digitális disztribúciót használ. És végülis nem is ez lett a veszte, ha beszélhetünk, vagy mondhatunk ilyen radikálisat a megjelenés után egy hónappal, hanem az, hogy az emberek tényleg nem vették. Tényleg nem vették, és a szoftvereket se nagyon vették hozzá. A Gran Turismo, aminek ugyan csak egy hete volt, vagy még annyi sem volt, pár napja volt, de teljesen mindegy, pár napja volt, de ezt ki is írtam magamnak, a bam-bam-bam. Igen, tehát 18 ezer példány fogyott belőle ezen az egy héten, ami hát Gran Turismo. Tehát ez az nagyon kevés. Ez rettenetesen kevés. Más kérdés, hogy adták a gép mellé sok helyen, tehát nem tudni, hogy ez mennyiben befolyásolta a külön vásárló kedvet. De hát Gran Turismo-tól az Gran Turismo-nak robbannia kell, az olyan nincs, hogy Gran Turismo nem robban. Még akkor is, hogyha messze ez a legrosszabban értékelt Grand Turismo, tehát ha a Metacritic pont számát nézzük, ott vannak azért hatosok is, meg ilyen, tehát egészen alacsonyakat voltak képesek ráadni. Egyébként a PSP szoftverek, a frissek, mindegyiken nagyon megbukott. Tehát ott a Motor Storm is, ami first party cím a Sony-tól, és az is baromi kevés, pár ezer példány fogyott belőle, és amik mostanában jelentek meg külsős címek PSP-re, azok is borzasztóan gyengén fogytak. Tehát most már oda jutott szoftveradásilag a PSP, hogy semmit nem lehet eladni rá. Tehát ha egy Gran Turismo nem fogy rá, akkor semmi se fog szerintem. Ezt ki lehet jelenteni, mert a PlayStation címről van szó, PlayStation exkluzívról, akkor eddig mindegyik gépen a Gran Turismo volt a legnagyobb franchise. Tehát innen nem tudom, hogy mi menthetné meg a Sony-t egyszerűen. Csak megjegyzés, de egyetlen kivétel talán a Final Fantasy Dissidia volt, ami isnek sikerült szoftvert mozgatnia, plusz a Final Fantasy 7-nek a előzménye, ugye? És ez a két játék az, ami jól ment viszonylag, de ennek kívül tényleg semmi. És ez is csak azért, mert az ERP-re rajongók meg az ilyenek szeretik a dobozos dolgokat. Persze, tehát vannak rajta sikeres szoftverek, hát most itt elő lehetne rántani a Monster Hunter-t, aminek a második résznek a felújított kiadásából is most már lassan elmegy 1 millió Japánban, vagy a Platinumból elment 1 millió, tehát vannak sikeres szoftverek PSP-re, egész egyszerűen a rettenetes az ellentét most a PlayStation 3 és a PSP között. PS3-nál ugye új modell, árcsökkentés, PSP-nél új modell, árnövelés, amit én a mai napig nem értek, hogy ezt miért kellett $250 euróra beárazni ezt az új konzolt, ez képtelenség, hát kicsit hozzátesz kap egy PlayStation 3-at. Tehát a Sony nyilatkozta, hogy a régi PSP-t is fogja támogatni, és valószínűleg jön is majd a 4000-es széria. Úgyhogy ennek tükrében, meg a számok tükrében nekem úgy tűnik, hogy az egész PSP Go arra ment ki, hogy legyen a Sony-nak egy olyan gépe, amin viszonylag nagy mennyiséget kaszálnak. Tehát 1000%, hogy a PSP Go előállítása messze van attól a $250, amin nyert árulják. És talán ez lehetett vele a cél, hogy kicsit meglendítheti a konzolos részüket, mert ugye az továbbra sincs annyira fényes helyzetben. Hát, ugyanakkor meg hiába van egy ilyen gépet, hogyha nem viszik. Tehát, itt van az, hogy Magyarországon ugye hivatalosan nem is lehet kapni. Máshol meg úgy tűnik, hogy nem fogy. Tehát amiket nem tudom, hogy mennyire vannak erről számaink, nem nagyon. Hát inkább ilyen kisebb piacokról, tehát ilyen Ausztrália, meg néhány európai ország, amik nem olyan nagy piacok, és egy ilyen pár ezres mennyiségben fogyott. Még Japán a legnagyobb, ahonnan van ott az első napon fogyott, közel 30 ezer, ami viszonylag még jó, de ott maga a PSP és a PSP szoftverek is jobban fogynak az átlagnál. Tehát inkább az lesz az érdekes, hogy Európában és Észak-Amerikában, hogy teljesít, ezt még nem tudjuk, de hát ha szoftveradásokat nézzük, akkor nem fűzhetünk hozzá olyan túl nagy reményeken. És még Japánban is a leggyengébben nyitó hardware, leggyengébben nyitó handheld. Tehát ez van egy ilyen összegzés, és még ilyen nagyon megbukott handheldek is jobban nyitottak a PSP Go-nál, úgyhogy ez... Jó, hát meg kell neki hagyni, azért ez egy updatelt verzió, tehát nem új zsebkonzol, úgyhogy bár ha megnézed, hogy a DS Lite-ból mondjuk annak idején mennyi, meg az mennyire dobta meg a DS-t, akkor valóban nem túl rózsás a helyzet. Ami inkább probléma szerintem az az, hogy a PSP-nek az általános szoftveres helyezete, ami kezd tényleg nagyon furcsa lenni, mert van nagy mennyiségű 50 millió eladott gép, és mellé van egy olyan szoftver nem fogyás, amit nem is tudok, tehát nem is nagyon tudok máshoz hasonlítani, mintha abból a gépből még 10 milliót se adtak el volna, vagy 5 milliót se adtak el. Tehát ezek a pár ezres példányszámok, ezek az egészen nem tudom. Tehát a GameCube, ami az utolsó szakaszában szoftverben nem volt erős, még az is jobb volt ennél. Nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem a csatolási ráta, úgy, hogy egy gépre hányan adott szoftver jut, az a PSP-nél, talán egy alatt van. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de a legutóbbi adat, amit láttam róla, nekem úgy rémlik, hogy egy alatt volt. Tehát az kemény. Vagy hát, ha egy közelében van, az is kemény, és Én úgy tudom, hogy a Monster Hunter az, ami kiemelkedő, és a GTA sztorik, a Liberty City, meg a Vice City Stories. És ha ezek nem lettek volna, és hát a GTA-k nem lettek volna, akkor, mert az Amerikában azt hiszem 1 millió talán még el is érték. És ha ezek nem lettek volna, akkor nagyon-nagyon csúnya szituációt látna a Sony. Viszont egy pozitív nyilatkozatuk, hát nem is pozitív, hanem ilyen damage control-szerű nyilatkozatuk van, hogy tudják, hogy ez a szituáció, de úgy gondolják, hogy lassú víz partot most, vagy hát időlegesen azért lehet, hogy ez még idővel azért jobb lesz, vagy beáll egy szintre, és akkor ha ott van a plusz modell, az, aki tényleg a digitális disztribúciót szeretné, az annak jó lesz. És egyébként én személyesen is ezt gondoltam, hogy jó, nem árt azért senkinek, ott van a felső polcon egy digitális disztribúció only PSP. Most oké, a boltosok nem szeretik, játékosok azt szeretnék, hogy bár ne is legyen, mert hogy miért, de azért annyira nem árt az. Jó, a Sonynak valamilyen szinten most árt, mert negatív reputáció, de hogyha emellé tényleg jön az új PSP modell, akkor egyrészt azt fel lehet emelni, hogy ez olcsóbb is, ez jobb is, de emellett még ott van az alternatív lehetőség is. Nem tudom, engem az egészben személyesen nem, de így több embertől hallottam, hogy megvennék, hogyha lenne benne UMD meghajtó. Mert úgy, hogy amúgy jól néz ki. Tehát amúgy egy kívánatosan jól kinéző ez a kicsattintható dizájn, ez olyan jó pofa. Ugyanakkor valószínűleg ezt a dizájnt kizárná az, ha lenne benne egy UMD meghajtó. Tehát a fene se tudja. A pletykát PSP 4000 az valószínűleg jön, és így lehetett óvatos pletykákat hallani PSP 2-ről is. A jó Isten tudja, tehát ez tényleg az a kategória, amit az ember nem nagyon tud megmondani, hogy lesz-e most PSP 2. Hát ha most nem is, de a tervezőasztalon már egészen biztos, hogy ott van a PSP 2. Tehát ez, sőt, nem csak a PSP 2, hanem már a nagy konzolok is valamilyen szinten ott vannak a tervezőasztalon. A kérdés az, hogy a PSP után a Sony egészen biztosan a mai helyzetben nem fog kérni egy olyan konzolt, ami nem tudja ezt a általunk nem kijelenthető hibát, hiányosságot kiküszöbölni, mert itt van egy hatalmas hiányosság, van egy rivális handheld, ahol 8 fölött van a csatolási ráta, ha jól tudom, vagy annak a közelében jár, 7-8 körül van, és van egy saját handheldünk, ami nem fogy. Most én a Sony helyében, nem vagyok a Sony helyében, én nem adnék ki semmiféle új hardvert, és nem is fejleszteném addig, amíg nem tudom 100%-osan megmondani, hogy mi az a probléma, amit ezen a gépnél elkövettünk, és hogyha ezt nem javítják ki, akkor minek kiadni PSP-ket? Tehát az, hogy az is fogyjon Japánba rá 1 millió példányban pár játék, és a világon megint bukjunk a hardveren ez elején. Ennek semmi értelme, hogy szerintem vagy most megpróbálják kijavítani az új modellekkel, és valami olyan irányt venni, ami én egyébként bíztam is ebben, mert új szoftverek, PSP Go, ami ugye elvétleg a Varez ellen is azért egy nagyon jó eszköz, és mégsem nincs mögött az a hajtóerő, ami kellene, de valami ilyesmit ki kell találniuk. Pont ez, megpróbálták kijavítani azt a hiányosságát, ami van neki, a Varezt. Mert hogy igen, a Dark Alex és Kicsiny csapata és a custom firmware-ek lelkes gyártói, azok bizony gyakran, még ha adott esetben nem is ezzel a szándékkal csinálják ezt a dolgot, mert akinek custom firmware-je van, nem feltétlenül kalóz, de a nagy része mindegy. Valószínűleg sokan kihasználják ezt a lehetőséget, és azt mindnyájan tudjuk, hogy ez nem egy bonyolult dolog, tehát nem egy bonyolult ügy arra. Valaki elhatározza, hogy ő akkor holnaptól PSP-n varezolni fog, az holnaptól PSP-n varezolni fog. Nem tudom, hogy most mennyire változott meg a helyzet, vagy mennyire nem változott meg a helyzet. Ha megváltozott is, az eddigiek alapján azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos valószínűleg ideiglenesen változott meg, mert meg fogják oldani, hogy ismét futtathatók legyenek rajta mindenféle külső forrásból származó cuccok. Úgyhogy ez a nagy problémája, csak ezt egy olyan géppel próbálták orvosolni, ami viszont egyrészt drága, másrészt pedig kicsit a hagyományos fogyasztóknak is azt mondja, hogy na jól van, akkor innentől leszel szíves eldobni az eddigi játékkollekciódat és letölteni, amit ígértek egyébként, azt, hogy be lehet cserélni, az, abból nem lett semmi, úgyhogy vagy egészen minimális, lehetett valamit választani, vagy valami, tehát az azért nem ugyanaz. Igen, de én azért azt a részét nem értem a dolgoknak, hogy miért mondja mindenki azt, hogy le kell cserélni a gépét. Tehát ez nem arra szól ez a gép, hogy most cseréld le, és utána dobd ki a gyűjteményedet. Tehát ez egy új vásárlóknak szóló történet. Tehát most én, hogyha PSP-m van, és utána mennék egy PSP-gót, akkor nem azt kérdezném, hogy a jelenlegi gyűjteményem, ami egyébként senkinek nem lehet számos, hogyha egyes csatolási arány. Tehát itt azért hirtelen nem teremnek elő. Nyilván valakinek megtörténhet, hogy van egy 100-as gyűjteménye a PSP-ből, de én nem érzem azt, hogy mindenkinek a Zoli mutatja a 3-as számot. A többit már eladtad? Szóval és nem tudom elképzelni, hogy most mindenkinek az a több százas gyűjteménye ott lenne otthon is. Várná az upgrade-et, mert nem. Mert én nem várom a PS3-tól, hogy a Xbox játékaimat lejátsza. Még ha... Tehát most ez hülye hasonlat, mert ez ugye PSP meg PSP Go. De Istenem. Hát más hardware. Nem, szerintem ebben nincsen igazad. Tehát szerintem ez nem más hardware, ez továbbra is a PSP. PSP, ami PSP játékokat játszik. Nekem, nem tudom most otthon a polcon mennyi, én azt hiszem, hogy 8 vagy 9 vagy valami PSP játékon van. Ennek a felét Japánban vettem. De én ezeket nem, tehát én most érted, két handheldet nem tartok, két ugyanolyan handheldet. Tartok két handheldet, de nem tartok két ugyanolyan handheldet. Most mit, tartsam az egyiket otthoni játékra, a másikat meg nem, tehát olden ez hülyeség. Tehát pláne úgy, hogy az egyik az új modell, az kurva drága. Tehát engem azzal tudnának meggyőzni egy új modellel, hogyha valamilyen úton, módon tényleg, akkor bevezetnék a... Tudom, hogy ez utópia, mert most hogyan az én Japánban vásárolt játékaimat a 2000 jenes leárazáson, amit ott haláztam elő a Katamari, mit tudom én, hogy hívják a műzi PSP-set. Japánul van, nem értem. De hát azt nyilvánvalóan nekem nem fogják becserélni, de hát akkor valamit itthon vásároltam. Ki fog az én Burnout Dominátoromért, amivel ráadásul rendszeresen játszom menet közben. Tehát én ezzel értem, mert én adott esetben megvettem volna, jó, ilyen drágán nem, de adott esetben megvettem volna, de így nem fogom megvenni. És szerintem, ahogy így a csatolt példa mutatja, elég sokan gondolkodtak még így, hogy akkor köszönik, de ők nem upgrade-elnek, vagy és az új vásárlóknak meg talán annyira nem ösztönző erő ez a... Nem tudom. Az biztos, hogy nem úgy megy, ahogy ezt eltervezték. Ellenben a PlayStation 3, hogy pozitív dolgokról is beszéljünk. Hát az bizony a lecserélt, az új modell, a kisebb modell, a lecserélt font és a mínusz 100 dollár, illetve euró, az megtette a hatását itt. Tehát nagyon régóta mondjuk, aki régóta hallgatja a Gamer 360 podcastet, szerintem ezerszer elmondtuk, hogy a PlayStation 3-nak egy 100 dolláros árcsökkentésre van szüksége, és lőn, valóban egy 100 dolláros árcsökkentésre volt szüksége. Arról is sokat beszéltünk, hogy ez régebben egy relaunch lesz, nem egy új kiszerelés, vagy hasonló. Most újra megjelent a PS3, és tényleg úgy teljesít, ahogy egy új konzolnak teljesítenie kell. És a szoftver támogatás is olyan szintre jutott, ahol egyre többen fogják azt mondani, hogy most bizony be kell szerezni a gépet, mert olyan játékok jönnek most ősszel, és főleg jövő tavasszal, amik igazi húzó címek. Tehát szoftver támogatás is oda jutott, hogy ugye össze volt egy Uncharted 2, ami egyrészt most már nagyon jól is fogy, és tényleg olyanra sikerült, hogy sokan megirigyelhetik, és tavasszal is ott lesz a God of War, a Heavy Rain és a főleg a Gran Turismo, amivel bizonyán sokan fognak gépet vásárolni. De már láthattuk, hogy az új modell 300 dolláros áron is nagyon-nagyon vonzotta a népeket, és időlegesen még a Wii-t is került megelőzniük, de a 360-nal szemben tényleg olyan előnye lehet a gépnek, hogy hosszú távon akár még le is dolgozhatja a hátrányát, ami kialakul. Na igen, ez a mindenkit érdekel, aki a konzolvorral foglalkozik, hogy most az űrletes hajrába végre a zöld ördögöt a pokolba taszítja-e a fekete angyal. De ez itt a fő kérdés. Mit kell behoznia? Mennyi most a különbség, mint számos ember? 6 milliót nagyjából. Ezt mennyi idő alatt lehet reálisan ledolgozni? Le lehet-e dolgozni reálisan egy év alatt? Le lehet-e reálisan dolgozni 2 év alatt? 2 év alatt le lehet dolgozni. 2 év alatt le lehet dolgozni. 2 év az azt mondja, hogy 2011. Mondjuk azt, hogy 2011-ben. Nem, akkor még nem lesz itt az új Xbox. Előrejelzéseink, várakozásaink, pletykáink és... szeretőinktől hallott információink szerint nem lesz itt az új Xbox valószínűleg 2011-ben, tehát tulajdonképpen a generáció végére ezek még akár egy utolsó véres egy évet itt küzdhetnek egymással, ami ez persze azért az kell, hogy az Xbox elkezdjen úgy masszívabban nem annyira rettenetesen jó fogyni. És hogy nagyon ne jöjjön be a jövő évi Natal. Hát igen, a 360-ok most ez a fő hátrány, ugye ők már nem tudnak lépni nagyon újabb árcsökkentés, mert már nagyon az alját birizgálják ennek a szintnek, és annattal is még egy év, amikor majd dobhat esetleg a hardware eladásokon, és ebben a hátralevő egy évben még bizony nagyot hozhat rajtuk a Sony, és addigra ugye nekik is ott lesz a mozgásérzékelős cuccuk, úgyhogy leginkább egy év múlva lesz érdekes ez a helyzet. Ott tényleg komoly dolgokra kell számítani a versengés tekintetében. Ilyenkor sajnálom, hogy nekünk nincs egy olyan funkciónk az oldalon, hogy Bambet, ami arra szól, hogy a nagyot mondó olvasók és a nagyot mondó akár moderátorok vagy olvasók, azok így megküzdenek, azt mondják, hogy állítunk valamit, és hogyha nem jön be, akkor ban, akár örökre, akár három napra, én Bambetet simán, én kezdem, jövőre biztos, hogy nem fogja behozni a 6 milliót a Sony. Egy év alatt nem fogja behozni. Ezzel kezdjük. Ez nem Bambet, ez matek. Tehát... matek, nézd, bármi megtörténhet, de természetesen ahhoz, hogy a 6 milliót behozza, az a 360 eladásoknak padlóznia kell. Tehát padlóznia úgy, hogy és nem is tudom, PS2 alá. Ha elkezded a PS2 alatt látni mondjuk az NPD-n ezentúl 6 hónapig a 360-at, és a PlayStation 3-at úgy első helyen, hogy legalább mit tudom, 30-40%-ot ráver a Wii-re, akkor igen. Az egy jó előrejelzés lehet, mert Sony egyébként Európában valószínűleg erősebb, mint Amerikában, Japánt pedig látjuk. Japán már nem annyira jelentős piac számokban, mert azok a mennyiségek, amit akár a Wii, akár a PlayStation 3 produkál, az messze elmarad attól, amit az előző generációban a PS2 produkált. De azért Japánban is ezzel a heti 30 ezerek körül van most. Tehát ezzel a heti 30 ezerekkel, ezekkel a 100-120 ezerekkel azért össze lehet rakni szépen azért az egy év alatt ott is a számokat, tehát hozzá lehet rakni mondjuk 1 milliót, vagy akár 1 milliónál többet is. Tehát itt lehet dolgokat hozni, mert ott a 360 az nem tényező. Egész egyszerűen nem, a töredékében fogy, mint a PlayStation 3 negyedében. Úgyhogy ott nincs harc. Itt a nagyon érdekes lesz egyébként még az ősz. Nagyon érdekes lesz, hogy októberben mit csinál Amerikában a két gép, és hogy novemberben mit csinál Amerikában a két gép. Tekintve például azt, hogy novemberben nem nagyon van PlayStation 3 jelentős megjelenés, ellenben a Left 4 Dead 2 és a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon Xbox 360-on promózott Modern Warfare 2, ami ahol Xbox 360 bundle van, és exkluzív DLC van, az mit csinál az Xbox 360-nal? Lehet, hogy nem sokat, lehet, hogy sokat. Az eredeti megjegyzés egyébként arra vonatkozott, hogy tavaly is jobban fogyott egészen augusztusig a PlayStation 3 Amerikában, és a karácsonyi rajtnál a 360-nak nagyon nagy bumpja volt. Volt egy árcsökkentés is, de ettől függetlenül az egész karácsonyi szezonban hatalmas számokat szeret, és a végén azt hiszem 500 ezeres különbség volt köztük. Hogyha most ez csak megfeleződik, vagy akár egálba is lesz, akkor se lehet nagyon. Tehát minden esetre nem baj, mert én azt mondom, hogy a HD gépek együtt vannak, közösen jelennek meg a játékok. Úgyhogy amíg a HD összeadások a Wii fölött járnak, addig a HD tulajok jobban járnak, úgymond. Szerintem idén azért ennél jóval kiélezettebb lesz olyan szempontból a verseny, hogy a PlayStation 3-nak, ha tudja tartani ezt a jelenlegi momentumát, akkor gyakorlatilag végigcsinálhatja úgy ezt az évet, hogy vezet listaszerűen, tehát mind a Wii-t legyőzi, mind a 360-at legyőzi. Nem, ez szerintem ez így szépen nyugodtan végigcsinálható. Kérdés az, nem az a kérdés, hogy a PlayStation 3 hogy teljesít, a PlayStation 3 jól teljesít. Tehát ezt most lehet látni, hogy jól teljesít, és jól is fog teljesíteni. A kérdés az, hogy a többiek hogy teljesít. A kérdés az, hogy a Wii mennyire megy föl, és az Xbox 360 megy-e föl, vagy nem megy-e föl. Inkább ez a kérdés, mint az, hogy a PlayStation 3 jól teljesít-e. Azt szerintem vehetjük ténynek, hogy ez ebben a szezonban egészen biztosan jól fog teljesíteni. Úgyhogy itt kérdések, tényleg jövőre leszünk kicsit okosabbak, de azt hiszem egyetérthetünk abban, ugye, a témazárásaként, hogy ez nagyon jó dolog, ami történik. Ugyanis végre éleződik a verseny. Végre nem az a hányszor, de hányszor mentünk végig azon, hogy igen, és akkor most már árat kéne csökkenteni, és az Xbox 360, és a Wii meg mindenkitől elhúzott. Tehát rengetegszer. És most végre van egy olyan szituáció, ami nagyon nehezen jósolható meg. Nagyon nehezen látható, hogy az egyik piaci szereplőnek a teljesítménye megugrott, a másik kettő pedig kérdéses. Úgyhogy teljesen jó, és jövőre egyébként még egyszer ilyen lesz, amikor a Natal ki fog jönni, ami az Xbox 360-nak, hát nem is azt mondom, hogy PS3 szintű újra launcholása, de valami hasonló, tehát úgyhogy lesznek itt érdekes dolgok mindenképpen. havi utolsó témánk egyfajta gyors zárásként az nem is videójátékos téma, inkább filmes téma. Bizarr módon, sok mindent meg szoktunk beszélni egymás között, hogy kinek hogy tetszett ez, meg az a trailer, meg az, meg az a bemutató. És a Prince of Persia filmről nem beszéltünk. Kinek hogy tetszett a Prince of Persia trailer? Nekem teljesen bejött, tehát szerintem még azt is mondhatjuk, ha így egymás mellé tennénk a trailereket, amik az ilyen adaptációkból születtek, akkor talán ez lenne a legkiemelkedőbb. Jó, mondjuk ez nem véletlen, mert azért a Jerry Bruckheimer filmének a trélerei azok általában ilyenek, hogy robbannak a dolgok, meg minden hasonló. Nehéz ítélkezni, mint tudjuk, trailer alapján filmet, mert lehet, hogy becsapás az egész, és egy nagy kalapszal lesz, de ennyi alapján azt tudom mondani csak, hogy ígéretes, és várom személy szerint. Én abban bízom, hogy ugye Jerry Bruckheimernek, jól mondom a nevét, remélem, tehát annak idején, mikor elindította a Karib-tenger kalózai franchise-ot, az egy nagyon jól kitalált valami volt, és nagyon jól is rakták össze, tehát abszolút a humor, az akció, a látvány, a színészek minden klappoltak. Most javarészt ugyanaz a stáb csinálja most a Prince of Persia Sands of Time-ot, tehát trailerben is benne van, hogy Creators of Pirates of the Caribbean, tehát lényegében mindegy, és úgy tűnik, hogy hülyek maradnak a játékhoz, tehát minden esetre látvány szempontjából nagyon rendben van a dolog, legalábbis nagyon úgy tűnik. Akció szempontjából rendben van a dolog. A kérdés az, hogy mennyire lesz okos és mennyire lesz pörgős a sztori maga. Tehát, hogyha egy nagyon-nagyon bugyuta sztorit csinálnak, tehát megint egy ilyen abszolút lebutított, buta filmet kapunk, akkor annak szerintem nem fogunk örülni. Viszont így a jelenetek, az, hogy hülyek maradtak az eredeti látványtervekhez, tehát ez a Warrior Within-es vonulatot próbálták továbbvinni, de úgy tűnik, hogy tényleg ebben is hülyek maradtak, hogyha a sztoriban is sikerül valami jót csinálni, akkor szerintem nem lesz gond, és én nekem a trailerben egy jelenet, egy ilyen fél másodperces snit nagyon tetszett, mikor a herceg így három oszlopon úgy ugrál lefele, mint a játékban. Tehát ha egy-két ilyen kikacsintás lesz, akkor szerintem a sorozat rajongói azok tapsolva fognak felállni a film végén. Nekem is tetszett. Jerry Brocky himlőnek. Jó munkája van, és várom a filmet. A magam részéről így szerintem tök jó, meg minden, meg jól néz ki. Egy dolog nem tetszett benne, és ez lehet, hogy már a sztorira utal. A közepén, amikor így a sztorit mesélik, akkor a lány, és akkor el kell mennünk a sivatag templomának alsó részébe, ahol egy félszemű démon csapkodja a péniszével a falat, és utána mi belebújunk abba a falba, és a fal alatt lesz egy hatfejű nő, aki a démon péniszét is csapkodja, és de ilyen minden, és akkor elmegyünk ide, és ezt csináljuk, és azt csináljuk, és ha azt megcsináltuk, akkor megkapjuk a szent kulcsot, amivel kinyithatjuk a szent erekjét, és a szent erekjéből kiugrik a szent homok, amit ha beledrugunk a szent törbe, akkor vissza tudod pörgetni az időt. Te, csávó, akit legutóbb még meleg filmben láttam, de most te vagy a Prince of Persia hercege. Persia hercege. Na, érted? Tehát ez egyetlen dolog, ami nem tetszett. Szerintem bugyuta lesz. Az tuti. De nagyon látványos lesz. Úgyhogy nekem annyi elég. Akárcsak a 2012 esetében. Ha belegondolsz, a Karib-tenger kalózai is bugyuta, de nem buta. Tehát szerintem a két dolog között van különbség. Tehát nem nézik totálisan hülyének az ember. Én csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy megtanultam egy meg nem nevezett mentortól, hogy csak részegen tudok filmről véleményt alkotni, úgyhogy olyan tudatállapot vagyok most, hogy nem kommentálom. A Donnie Darko kurva jó. Na, az biztos. Legyen ez a vége az egésznek a novemberi adagunknak. Decemberben mindenképpen visszajövünk. Legyetek jók, játszatok sokat. Sziasztok!